سورتو توبہ د ہجرت نفس د سورت مائدہ نمخ کی اور د سورت النصر نا د سورت مائدہ نفس د سورت النصر نمخ کی نازل شو سورت تے یعنی دا سو منائی کہ د حل و حرمت پا احکام کی سورت مائدہ آخر ما نزل من القرآن دے حدیث داوی عائشہ صدیقہ داوی رضی اللہ تعالی عنہا او پا احکام دو صلح او دا قتال کی دا حرب او دا امن صلح او دوری کی آخر ما نزل من القرآن سورة التوبہ دا دین رسو پا احکام کی دا حل و حرمت یا دا حرب السلم حکم ندی راغلے سورة النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دا دنیا ندتلو دا نزدی کے دو اعلان دے اوستا دا دنیا ندتلو وقت نزدی دے تب دا دنیا نزدی نسو کا نداغی خون اکڑلا استغفره انہو کان توابا سبح استغفر انہو کان توابا ندا اہم سورت تے و بیان دا حرب السلم کی او دای اخیری ولی راور بعثت بالسیف بین یدی الساعه حتی یعبد اللہ وحده ز جہاد دے باندی لے گلے شیم چیف جہاد نہیں نیو یو دا اللہ عبادت نہیں قانون یواد دا اللہ نہیں پا دنیا کی نظر جہاد سر لے گلے شیم حتی یعبد اللہ وحده او داموی پیغمبر السلام زما روزی جعل رزقی تحت رمحی زما روزی پا جہاد کی دا او داموی جعل ذلت و صغارا علا من خالفنی ذلت او خواری مسکنت دا زما پا مخالفین دا امت تا خون دا جہاد کوا نیزتمن بی روزی بلی دا حلالوی او ضرور بھائی جہاد نہ کہی نزلیل بھائی اروزی بھائی دخپر لاسو دا معاشیاتو دا مردارو طریقوی جہاد کی دا خیر دے دیو جنہ دا خیر راوڑ چہ دا پیغمبر علیہ السلام کارم دا دے اپا دیو جائی دیو سورت نم سورت محمد او سورت القتال خیر دے محمد دا قتال لپارا علیہ الصلاة والسلام او قتال دا محمد علیہ الصلاة والسلام کار دے دا بید امت کاری مازن الى یوم القیامہ الجہادو مازن الى یوم القیامہ او بیا حدیث کی دامی رسول علیہ السلام جہاد بکی حتی تقاتل آخر امتی الدجال زماد امت اخیری ڈلبا دجال سرو جنگی یعنی آخری جہاد با دی یہود سرائی اور دو فرقی خونی دی یو ہند یو یہود اور دو فرقو جہاد کے سوابون دیر ویلی دی دا ہندوستان دلا چی جنگی گی دا ہندو سرا بد مت سرا نو دا غور امت غور دل بای او بل چی دا یہود سرا جنگی گی دا با غور دلی دا آخر کی دا سورا ذکر ذکر کرے دی مخ کی صورت سرے مناسبت سو طریقوں باندھے ہوئے سورۃ الانفال کی بیان دا قتال لے سورۃ التوبہ کی علل وجوب القتال بیانی اسباب دا دا قرآن کمالی کار دے کہ بندہ تقلیدی طور بانی دا خبری منلو تا نجوڑی بلکہ شعوری طور اختیاری طور درد اخلاص منلو تا جوڑی ناغو تا اسباب دا غیخی لکہ سنگ چی الانفال للہ ویلیو نداغی اسباب بیان کردر زکا انفال اللہ لا زکا انفال اللہ لا اگر نہ علل بیان کردر وجوہ و اسباب نو بندہ پخپلا مختا مجبور شی چی او دا خبر بالکل سیدہ درستا ندلتا ہوں علل وجوب القتال ذکر کی دنیا کی دا پلیتی دا دا پلیتی دا دا پلیتی دا دا دا کارو نکی گی مشرکان دا کی یہودیان دا کی پیرنگیان دا کی او تمن زرے پا خوب ہو دی گیدر شکونان و مرگ تالک او خلق اولر دو او تغلے پروتی پاس او نیخ شو پسی وجوب او علل دا قتال لپارا دیتا تحریز ہوئی لکمخ کی صورت کی بھی ہر رزل مؤمنین نو دلتے دا تحریز تفسیر کو دا سے ہوتا ہوا یا دا سے ہوتا ہوا یا دا سے ہوتا ہوا راگے سر یو دیکھو دویم سورت الانفال کی ہر رزل مؤمنین علی القتال نو سورت توبہ کی ردین خبر زیادہ تکڑا تحریز اللہ المؤمنین علی القتال دا پیغمبر پتیزولو اللہ دمو نکڑلا اللہ رب العالمین پخپل د مسلمان د پاسولو ویخولو او میدان ته د مخکولو د پارا وجوه بیان کړه اسباب بیان کړه چې دا وجه زکه موکا زکه موکا دادی او دادی وجوه الی القتال او تحریض الله المؤمنین علی القتال درن انفال کې حکم د قتالو او جنگی گا دا مقاتل ما هم تذکرہ ندشی نداغو اقسام و احکام ویلشی دی نو دلتا ہوئی جنگ صرف دا دینو ندے چتا واجنا جنگ دا پارت سو زوابیت تی سو اصول دی انفال کی خودو نو دا جنگ دا پارت پا زوابیتو کی چی دا چا سر جنگی گی نو داغو هم پی جندل دی اغاو پی جنا چی پس طریقہ بانی کار کول غاڑی نو دلتا ذکر کی دا مقاتل ما هم کافر مشرکین یو یہود بل پیرنگیان بل منافقان بل عدد و صلور و قسمون جدا جدا تذکرہ کئی جدا جدا احکام و ذکر کئی اپا مشرکین کی بیاد آگو اقسام محاربین معاہدین غیر مجانبین غیر جانبدار کی طویلے کی طرف بائن دا آگو حکم نے بیان کرد غیصر دیو جنیو دیکھو صلورم سورة الانفال کی قتالو سورة التوبہ کی وجود الشرائط و رفع الموانع بیانی ہر کار دا پارا شرائط او موانع یی موز کئی نداغی دا پارا شرائط تی وقت پاکی او استقبال نیت ارادہ او بیا تکبیر او داغی تفسیر او داغی اقسام نو داول ضروری او دا دی سراولا رفع الموانع او دست دشتی او جامدی پلیت دا دا مانع بختمی او دست دیومو کو او پوجود دی وین پاتی دا رفع الموانع ضروری دا مزنکی چه خبر یه تینا او وین زیادت دا پلیتی زیادت دا نو دا رکاوت دی مانع دی نو دا بختمی رفع الموانع موز چی پا کم دیکای طول شرطو نشتی و مخیطا دی قبر دی مخیطا حمام دی مخیطا مخرج دی پاخانه دا بیت الخلا دا بلکل اغیطا مخامخ موز نکی مانع بختمی نها رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الصلاة فی المقبرت والمجزرت والحمام پیغمبر علیہ السلام منع کری دا نوزان چو ساتا دا دین بزن موانے بختمائی ارچ برابر دی خدا عورت دا پردے زیدے بربندے سیری دے زڑو کیا بربندی گی وی روکن کی مانے دے دا مانے بختمائی کدا دی نی ختم کرے نموز دینی کی گی نو دا ضروری وجود دا شرائطو ارتفاع دا موانیو اللہ دے اوشی وجود راضی کانا شرعان وجود داغی نہیں نو دا قتال دا ذکر کولو نا پاس دل تکی دا موانع و رفع اکرلا او شرائطی لے ذکر کرلا موانع سری وی دا می نسبی دی دسر می تعلقات تی کلیوال می دی رشتدار می دی سنگ او سرو جنگی گم ترمی مخیط اولار لے سنگ او سرو جنگی گم رور می دی سنگ سرو جنگیگم زوی می دی سنگ سرو جنگیگم یا میں سرا آہد اللہ و دن سنگ و سرو جنگی گم من گزار دین سنگ و جنگی گم تعمیر دی بیت اللہ کی نسنگ و سرو جنگی گم دا خبری رکاوٹون موانی مخی ترازی دی صورت کی دا موانی ختمی دا ندی رکاوٹ ندی او دا غیر تفسیر کی ناغیر سر یوزی که پدی واجبان دی پینزم صورت انفال کی تاسول رستو اتا پنز استم آیتو اما تخافن من قوم خیانتا فم بذلیهم علا سوائن ان اللہ لا يحب الخائنین تو تعهد ہوا ہے تو تورسا زماستا سلوز ماتتے دلتے دا غین اولی مقصد دا مسلمان سدے قانون دا اللہ پا دنیا رائج کول نو دیتا دا دی حفاظت پسو پا قتال و جہادو رکاوٹو تا سشراغ عهد معاہدہ شویدہ سولہ شویدہ جنگ بندی شویدہ دا دی تا رکاوٹ تے مانے دے و دیوال لے ویدا دیوالو نڑوا جی جہاد شروع کی قتال شروع کی آلتا پیغمبر توی فم بیدلیہم علا سوان نو دلتا کی اللہ رب العالمین پا خپلا اگر رکاوٹ ختم کو براعتم من اللہ و رسولی الان ناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسولو اپکی بند بری من المشرکین و رسولو تو توائی حضور تا پخپل اعلان کم براعت من اللہ ختم نکی دا رکاوٹ ما ختم کو دا دنیا تورس ہوئی نو دا دیو جن اغیسر متصل کرے دے دا شانتی اعلان من اللہ و رسولی الان ناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین و رسول اول او در میاد کی شپاگم ربط سورة الانفال کی دا ذکر کو لا تعلمونهم اللہ یعلمهم تاست دی منافقان پتہ نشته دی اگر روستو چکم را روان دی سوک دی لا تا واخرین من دونهم لا تعلمونهم دس سزا ورکی چا غتاسوی نینه الا نشتی چا غو یاد ساتی د مسلمان د تاریخ پانا گوری او یریجی تی نظام تی نساتی دا غو پتہ لاتاست نشته دی اگر روستی امریکا دا جاپان دی جرمنی دی اٹلی دی دا اتحادیان ٹول لا تعلمونم دا صحابانو تنو معلوم دا دو دا اتحاد دا اسلام پا دشمنی باین دا ٹولو منگتو منو معلوم چی دا با ٹول دا اسلام پا زد بانی متفق کیی لا تعلمونم نو دس سزا ورکا دا سی گزار ورکا چی اغوم بیا ایریگی راتنون که دا پارا وستیتون پریدی چی دا مسلمان نزان ساتای چی تاست تنوی نو تاسو تا سمو آئے کده تا سووی نو سرو گزارا کوای چه داو تا بیا یادی ننیز دیکی انگریز لی کلیو چه دا ملاکن دوی جن مسلمانانو نزان ساتای دا وسیعتا خلو کتابونو نوشتو کلی کلی چه دا اندوستان نتلو نو دا پریخی دا چه دا دوی جن مسلمانانو نزان ساتای سو بزر حد دا مسلمانان نا دو تا سمو آئے پو نر کار کوای دو چه سمو طالبه کئی شرعی اسلامی دی مطالبه گئی دا مطالبه دو منعی که دا نمانعی نو نور پساد دتا جوڑی نا آقا پیرنگیان خو لارالا خو چه نور دا غو پده پادشو نو دا غو آقا ناروای همانل اچه سیلی که کرو آقای نمانی شرد بهم من خلفم آقا تا پتو دا مسلمانانو چه سلسل حد مسلمانان او خواد دا جن دا ملکن دا پا پورتی نیدی پریدی پا ملکن دا بنیاد وقت کرلی دا پورت جا کت خواهو سا عمل دخل کرو سا دا غیر غمال پلاس خپل ولایت قائم کرو و دو جن تا نونی دیشی ویده دین زن ساتای دا خلق خطرناک دی شرد بهم من خلفهم نو علتای دا دی بیان کرو نو دا لا تعلمونهم نو صورت توبه که دا دین زیاد تکردا یواد دانه چه تاسو نی پیجنه و من من خولکم من العراب منافقون و من اهل المدینه تی مردو على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم پیغمبر تو اطاعت پتنشتی آخری معنی ظلہ من القرآن صورت تے ادھے کہ پیغمبر تو لا تعلمهم نیل مغیب اولا کلوار کو پس دمرگ اولا ارکو دنیا کی خوچون ایل مغیب نو جسا اللہ خودلی واغ و نور سنو ادھوی ایل مغیب اولا ارکو کلی اولا ارکو آتائی ورکرے دے لا تعلمهم وم سورة الانفال کی دا کافر ویلو بعضم اولیاء و بعض ادا سنتا دا دو دو مسلمانان ویلو بعضو فاولائک منکم سورۃ توبہ کی بیان دا فرائضو کو سنچے دا کافر ویلو بعضو مولیاء و بعض دا مسلمانان ویلو الذین آمنوا و حاجروا و بیاوی آوو و نصرو دا دیو بالندی اگر کنا سب جدا دے خدا پو اسلامیت پہ حساب بانی حساسیت بانی یو شان تری او داوی فولائے کمین کم صورت توبہ کی بیان دا فرائض وکو اما عدد دو دزنو دزنو نکی دوی بیان کلا دا مہاجر و انصار دا یو بالندین دی یو بالرون دی یو بالسر متحد دی نو پتشی باندی اتحاد دے مادہ بے اتحاد یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر وجہ دادا چہ دا دوار دلی انصار دے کہ مہاجر د دین کار بکئی د منکر نہ منع د معروف خون بکئی مادہ بے اتحاد د دی دوارو دایا و د نہ نسب نہ قومیت نہ میراث نہ وطنیت پدی پوکڑ منگا چہ د مسلمان وحدت پ ملک نہ دے پا قومیت نہ دے پا جبا نہ دے پا رنگ و نسل نہ دے سرود بر سر منبر کی ملت از وطنس چی دے خبر دے مقام محمدی عربی اقبال دسی دے کیوئے دی دا قومیت نہ رہے و چطولا وی قومیت دا ملک نہ جوڑی گی دا چی پا یو ملکو سی نو یو قوم دے بل پر نور آوازونا کول نا قومیت دا دین نہ جوڑی گی سروز برسل ملت برسل منبر کی ملت از وطن است چی بے خبر ز مقام محمدی عربی عرب قریش و انصار نسب دیو بل ندی او بعض مولیاء و بعض اولائک منکم قومیت چرتاو وطنیت چرتاو دی دین نجور شدہ دین یو دی نو قومیت راغ رسول علیہ السلام ہوئی سلمانو منا اهل البیت سلمان زمنگ نہ دے زما د کور والا نہ دے سلمانو منا اهل البیت قومیت ہو وطن ہو اخذ بل ملک دے او جبن میو نہ دا او پیغمبر السلام منا اولی مدد من نیت د زان والی اسلام او کر ایمانداری وا اگر سلمان کیوا بل تو کی نزدی نو نو نبی علیہ السلام پخپل گروپ کی پخپل عسکری فرقہ کی راوس ویدے با منگ سرے دا احضاب پر دیمانی آواز کرو ویدے سلمان ڈل نشتے رسول اللہ علیہ السلام مننا احلال بیت دے با زماو علیہ سرے زما ڈالے کی بھئی نو قومیت جوڑی گی وحدت دا دین نا و دا عقیدینا نو سورہ توبہ کی اگر دا وحدت مادہ ذکر کلا او فرائض علم ذکر کلا زمواری بیسی بشارات و خوشحالی و ذکر کردی جی اغدا دی اتم انفال کے والذین کفرو بعض مولیاء و بعض کافر دیو بالندی زمان علمان دی دین وی رحمهم اللہ الکفر ملت واحدا کفر طول یو دین دی اگر کردار لیو بالتکی تقسیم شتے فرق دا عقیدی و دا عمل شتے خود اسلام پر مقابلہ کی ملت واحدا طول یو دین دے یو ملت دے نو دلتا کہ آغا خبر ذکر کلا دا غوم او دا شانتا دا منافقان هم او مادہ دا وحدتی ولی ذکر کلا دیو والی پسکری یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف دا خون منع دا بدو تلقین کل دا بدو خون کل پا دیکی دو طول یو دی آغا کدی یوی دنیا دی و کدی بلی دنیا دی دا دیو جنہ یو بر سر وحدت تے یو والے دے یو ای داو گلہ دوی میں داو مکلہ چی صورت توبہ کی داغ کافر و نسیوا بیان دا منافقین ہمو کو منافقان ہم دو سر یو دی اما دا دا وحدت تقویفی ذکر کرو دا نہم انفال کی وی قاتلوہم دا کافر و سر و جنگی گئی او ذکر دا کافر و دا منافق ذکر پکی نوے کرے دا جنگی دو سورت توبہ کے زیادہ تکڑا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم لسم انفال کی ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ کافر پہ بی دینی مال لگئی ادارے جوڑی کری دی دے ان جی او پہ نمبان خیراتی ادارے اغلی یادی مالون لگئی پنیت دے خیرات لگئی عوام چی پہ کمی پیسی ورکی دے حکومتونو اغو پنیت دے خیرات لگئی چی ثواب بومنگا کی گی دنیا کی باجر را کی حکومتونو منصوبہ سازان چی لگئی سازمانان اگا شنطا پراجک جورون کی ناغی پس لگئی یسود دونا ان سبیل اللہ چی مسلمان دی ایمان نواری دے جہاد نواری دے غیرت نہیں بے غیرت کی دے حیا میں بے حیا و بے شرم کی دے دیغ پارا غلی گیا دی ویسدون عن سبیل اللہ امنہ کی خلق دیدین دا اللہ نا سورت توبہ کی داغی مقابل ذکر کرو ومن الاعراب من یتخذ ما ینفق قروبات عند اللہ وصلوات الرسول مسلمان با من جو اداری جوڑی رفاہی اداری خیراتی اداری اگو با دیدین پارا لگی چ اللہ زمون ناراض شی اد دین کار کوشی مطلب سرے لکہ مخ کی ما سو زلوی مسلمان لا د دی توڑ تو ازونو نکیگی د عالم پویلو نکیگی د دی بی دینی دین جوړ توڑ بکیگی پی اسلامی جوړ جوړول بانی خیراتی دارو بانی داغود سکول مقابله کی سکول جوړ کا داغود جماعت مقابله کی جماعت جوړ کا د ہسپتال مقابله کی ہسپتال جوړ کا دلاری کسی جوڑو مقابلہ کی لاری کسی جوڑ کا مسلمانان دے طرف تا تنظیم کا تربیہ کا چاہو پا دی بانی خر چکی نو مقابلہ با لکی گی نستا سر ڈاکٹر نشتے دے او اداغہ دا ڈاکٹر ندارو مکو تا سخا مکتب نشتے اداغہ دا مکتب دا سبق موا علکو توڑکی و تو ملے گا تا سخا دا خپل و بچو جنکو دا صحیح تعلیم زی نشتے دے اداغہ اسکول تا مکتب تا ملے گا ادا بی دی نے کی نسو کی تو تزیو خیر کنو ایدی تیرا لے گا نستاو سغدر علی گلو زینشتے دی مسلمان بسی یتخذ ما ینفق قروبات عند اللہ و صلوات الرسول اگو جور کری دی یونینونا نتاسو جور کئی کنو ٹرس جور کئی الرشید ٹرس وندکار جور کئی داشان تا دا نورو دا سی رفاہی دا روغان دی اختر ٹرس وند جور کئی نو کارو کئی کنو نو پخپل با باطل شاته کیگی باطل صرف پو ویو نرستو کیگی دا مخینو تو رکاور جوڑ که دیوالو لگوا علب رستو کیگی اسی کار نکی کنه نو دا غیر مقابل که دیمان فرائزو خودل دا مسلمان او دایوی خود من اموالی صدقتن تطاهرهم و تزکیهم دعوت ورکا خلق تیار کا چاگه خیراتی دارو که مالو لگی فن تیار کی او پاگی بانی زکاتم خیراتی شیره کنه دسن تنور خیرتون اور کی او دائمی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ مال پا دینو لگوا زانو پا دینو کڑوا قتال کیو لگوا دا قتال نسوا پا نورو لارو کیو لگوا اللہ با جنت در کی یو لسم سورة الانفال کیو قاتلوهم تاسو سرو جنگے گئے چوک دی آئے کافر دا بار آگا سورة توبہ کی دا غزیات اکڑلا قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا نزدی دی پیخی دی اپلورو پسی شئی آہا آگا دیکھی جہاد کم آہا غلطا جہاد کم آہا غلطا چو چل کہہ لکا مجاید سیبو چشنیا تا تلم چیلا میں اولا گولا وہ رکشیا تا نیجی سوک نموندو چو چشنیا تا روانوی خپل دی پریخی پا خپل کور دی وہ لگی دل لے بلتا تربیت دا غکائی خیر رسائی یلونکم من الکفار ولیجدو فیکم غلظا دون سم سورة الانفال کی ملستو فإن حزبك الله ومن اتبعك من المؤمنین سورة توبہ کی اعلان داغیو کو فقل حزبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم جار لسم سورة الانفال کی قواعد فی المعرکہ ویلینو د ما قتال منازل لوی لوی سلور منزلونا قبل القتال فی المصاف فی القتال فی المصاف بعد القتال او فی المصاف مال د غنیمت دا غی احکام دا سلور منازل ذکر کرو نو پا مصاف کی معرکہ کی قواعد ذکر کرو پینزو اشپاگم داغی خلاصہ و نجورو نو سورت توبہ کی بیان دا قتال او دا اقسام قواعد دی مخ کی ذکر اصول دی مخ کی ذکر نو اس قتال او اقسام دا قتال سورت توبہ کی خیزتا او بیانی دا صد پارا جس دا شک شبی سا شایبی زیپاتی نشی خبر پاکا او صاف و سترشی ندید پارا غصر متصل کو نور و جشتے پکیتا دا یوالی ادنی جوالی اللہ دماغ کی صورت سرا تعلق شو اور حدیث کی راضی تاسمخ کی لسی صورت مائدہ والکی ما بلو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی تاسخ پلو ناری نوتا صورت توبہ و خواہ صورت برات و توخواہ اور داشتان تا زنانوتا ہوں صورت النور و خواہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پل دور حکومت کی فرمان جاری کرو علمو نساکم سورة النور پل زنانو تا سورة النور خایا و علموهن الغزنا تا سدو تا دو کور کارو خایا چه کور کی سنگا کار کی جس کوئی کارو تاو خایا چلو تاو خایا او عمر سے دام ملو لا تعلموهن الكتابا لکو تا مخایا نقصان تین جوی لا تنزلوهن الغرف پنازی مساتای چه پنازی ساتی نو بینازی با دا پاندی را ولی بیا با تزان نشه خلاصوله احادیث مرفوع علمو رجالکن سورت المائده و علمو نساکن سورت النور روایت دا بیحقی شعب الیمان دنجل صلور سوا نهش پیتو فی سندیه کلام عمر سیب لکلیو تعلمو سورت براعا وعلموا نساءكم سورة النور زناناو تا سورة النور خواهي چه پا حیاء پردهي ناريناو تا سورة براتو خواهي سورة توبو تو خواهي داو تا بیان کئی داشان تا داوم حدیث کی رازی عثمان بن ابی العاص روایت نقل کئی اخرج ابو عبید و سعید بن منصور و ابو الشیخ والبیهقی فی الشعاب عن ابی عطیت الحمدانی قالا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور سيؤتي رحمه الله تعالى در منصور کی روایت نقل کی تاس سورة براءة الزكاه ولي جهاد پناری نده ناری نتو ادا الزكاه توری گیدر شوش گونش بی پا خذ دی جهاد نشتا ده نو توم خذ شای وصر او توم زان ننگاره کرلی اهم صورتو دا دیو جنا عمر سے فرمان جاری کرو دمر کی صورت و جی صورت میل کی بسم اللہ نشتری نور تا سورو سورو دار صورت پہ ابتدا بسم اللہ لکلی دا بسم اللہ جز دا قرآن دے و کن دے یو خو صورت النمل کی بسم اللہ دا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم در ایک خود سے اختلاف نشتری دا قرآن جز دے خدا کی جان للی کلے کی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا جز دا قرآن دے او کن دے دے امام شافعی قول دا دے یو چہ دا سورت فاتحہ یو آیات دے او غی وکی دے سرا بسم اللہ سرا او قولی دا دلیل پہ اعتبار بانی کمزور ہے دے دویم قول دا علماء دا دے چہ سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ہر سورت جز دے اہل الظواہر کہ دا زنو قول دا دے او کدا نئے نو قرآن سر بنیلی کلے کے دا متواتر دا روان دا بید سورت براتنا درہم قول محقق دا دے چہ دا دیو سورت جز ندے ند فاتحی ند نور سورتنو یو مستقل آیت دا قرآن دے انزلت للفصل بین سورتین رسول علیہ السلام تب امہ لپتہ لگی دا چہ زور مضمون ختم شو نوے شروع کی چی جبریل با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی نو چی دا بول رسول اللہ پیغمبر السلام پوشو چی زور مضمون ختم شوئے او دا دیدی نپورتا نوے مضمون شروع کی گی اصحابان ما طریقہ ما نکارو کو دا قرآن دا آیتون ترتیب وحیی دے توقیفی دے دیکھ دا چا دخل نشتا دے نو دا پیغمبر السلام دخل شتے چی دا دی پدی ترتیب پدی ترتیب بلکہ رسول علیہ السلام تا چبکل آیتون رالا ناغب امزیو خو پلان کی جائے کہ پا دی نمبر بانی دا آیاتو لگوئی سورت بقرہ کی پا 200 آیت نمبر باندیو لگوئی زیب اغا خو دا لوحی دی دویم ترتیب دا سورتونو توقیفی دی اک اجتحادی دی قولانی للعلماء دوار قولشتے دا دوار دلیلونشتے اصول تفسیر کی بیوائے خو صحیح قول دا دے راجح قول دا دے چه دا هم اجتحادی نده بلکه توقیفی ده دا در واجنا دا دی صورت اول که بسم الله نشته ده نور طول پا دی ترتیب دی اتفاق تا پیدا مفسرینو صورت توبه و برا دا غک انفال که بسم الله نشته ده وجم دا چه رسول علیه الصلاة والسلام دا دنیا نلال او دا غی ترتیبی و نخو چه دا پا صورت الانفال پسیده او کدا مستقل مضمون دے مستقل صورت دے دا نوشے ندیر السلام ولی نخودلا پا دے وجہ باندے چی مضمون لا شروع دا اغا پا یقین مضمون ختم نو ندگ وجہ نا اغا نو خولے نو چی نو خولے نو خبر پاتشو اس دا دے ادانفال پا میند کی دا مضمون بے دا جور نظر دا کتونا دا سر سری تاو دا فرق نمالومی گی ہوئی چی دا یو ترتیب دے یو صورت تے گنے او چی بیا غور سر فکر ہو کی نو دیر لوی جدائی دے پکی فرق دے پکی پا دی لحاظ بانے چی دا پیغمبر علیہ السلام خون نیش دے مضمون دا دوارو یو دے نو بسم اللہ میند کیو نیلی کلا چی بلکل جدائی تی ننے سرگندی گی پا دی لحاظ بانے چی مضمون دے رگود دے او تا پرخ پکی تاونش دے نو پا دی لحاظ بانے اصل جدائی راوستا پا میند کی جاغین جدائی قدر معلومی گی مکمل مفصل امتیاز جدائی کی نرازی نمین کے فصل کرے ہو بے سترین پا کر خوانے اسو تنور تو بکی تلی کی صورت و توبت و مدنیت و آیات و دمرا و دمرا دا پسل راولی پکیتا دی سر بسم اللہ اعوذ باللہ ویل ناروا ندی دا دی جن شروع کئے اعوذ باللہ ویا بسم اللہ ویا قرآن دے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ نو پانا اوزو باللہ ہوا بسم اللہ ہوا دا مخ کی نرا شروع دے پا ترتیب باندے نو دا بل صورت اول کیم بسم اللہ ہوا لی ضروری دے دے پا اول کیم ہوا مو آیا او فرق دا دے دا پارا دا نچی دا ناروا دی دا تینا خلق جو رکل اللہ چاہو لکل چی دے کی بسم اللہ ذکر دے لکلی چی بسم اللہ دا رحمت دا اللہ دا مہربانی اعلان کی آواز گئی او دا صورت پا قهر او پا غضب نازل شه ده واج نوی مردار وی چه گوره سوک دن اخلاص نشی غصه دا و قار ده دا دیو جنو سر بسم الله الرحمن الرحیم و نیلی کلا نو ویول سر هم خونی دی وی دا غلط ده چا دا دی پا دی بانی بل سوکی کن اعوذ بالله من النار و من غضب الجبار و من شر الكفار العزت لله و لرسوله و للمؤمنین دا گیتی لیکره ده پی خور نا چه مخکنی کم قرآن شریفو نا چاپ که ده نو پاگوی دا پاس دیده که دا تکی لیکری خلق و سرویم چه کنی دا و سر پکار ده بسم الله و عزب الله و ایل ناروا دی نو که داغ گنای نو دا دا, دا, دا پکی دا کم و عزب الله من غذر دا پکی دا کم زنر آلا چه دا و سر وای خدا بم گنا وی کنه گنا نده دا داغ بناوٹی کلمو ویلو پده بانی اغا منقول کلمات طیبات زیاد بهتر دی که وی سوکو کوئی نوی نو مجرم پوگ نده پس ده صورت مائده مخی ده صورت نصر نمام نازل ده ده مضمون پر اعتبار بان یو بسر مرتب لکه صدا و لحمه می بیان کرد مقصد ده صورت او تجزیه ده صورت لکه ده صورت الانفال وانی ده دی صورت مقصد ده قاتل الذین لا یؤمنون القتال فی سبیل الله قتالو که او جنگی گئی ولی نه جنگی گئی او دوائی دی قتال شته آیت نمبر 29 یو کم دیش مقصد دی صورت القتالو فی سبیل الله نو دا مقصد خود صورت الانفالوم دی کنا او دا دیم دی فرق دی لولا الاعتبارات لبطل المنطق وی اعتبارات نوی نو منطق بختمو دا یوازی منطق خبرنده لولا الاعتبارات نو دیر فنون و علمون با یو شیو دا صرف او دا نحوی او دا معانی او فرق بنو طول یو مطلب بیانی، دا فقه او دا اصول فقه فرق بنو، دا فقه او دا حدیث فرق بنو، دا فقه او دا احکام القرآن فرق بنو، دا با یو طول او دا دو بمید کی اعتباری فرق دیں. قاتلو پا سورت الانفال کی موضوع دا سورت تا مقصد پا اعتبار دا بیان دا قواعد اولا او جنگی گا پا دی دی اصول و پا دی دی قواعد باندی. او سورت برات کی قاتلو دا چی ذکر کی پا بیان دا اقسام دا کافر او جنگی گا دا چا سرا سنگا او جنگی گا، نو دا تفسیر سر دا ذکر کی، نو پا دی اعتبار بانی پا کی تا فرق دی. تجزیه دا سورت یا ترتیب سلور سبقون دی، اگدو اگدو تلور سبقون. اول سبق دا آیت اتشتم دا ختم پوری قاتل الذین دی آیت پوری چکم اسما اولو سو سزا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. اتیش تو آیتونو کی یو سبق دی، اوغی کی بیان دا کافرو اقسام او احکام یہ بیانی. دویم سبق دا آیت نہشتم نشورو دے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، ایمان نشترے دو سرو جنگی گئی. دا مضمون دا آیت ویشتم دا ختم پوری بیانی، وہ دیرشم دا ختم پوری. دویم سبق دے دا حکم دا قتال او وجوه دا قتال، دا آیت نہشتم نہ دیرشم نا یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ. درہم سبق بیان دا منافق علل وجوه سر دا جنگ و دا قتال او دا شانتا پلیتی داغو قبائح داغو او صاف زاما. درہم سبق اصلورم سبق دا سپارے دا رستنا سیحلفون باللہ دو سرو جنگی گئی عددو پزرون باندی اللہ مہرون لگول لی. بیان ذکر کئی ایماندار او داغو اقسام، ایماندار او داغو اقسام، ایماندارو کی مقاتلین منفقین مرجون لامر اللہ او دا شانتا بکائین جڑی جن کی آتن نہ اقسام دا مومنان ذکر کی. نو سورم سبق پا بیان دا اقسام دا ایماندارو باندی بیانی. اول کی براعت اعلان بعض خلق وائی چیز سورت توبہ بسم اللہ پا سورت النمل کی ذکر شویدہ، نو دا سی بیاس طلب ہے چیز سورت توبہ پا سورت النمل کی نمون کو تاں جدا جدا کرکا نا، نو چی جدا جدا جکر نو بیا یو پا بلکی صلح مندی اگا غیتا پریدہ خیر دی اگا جو دا غیر شوا او دل تنیش دی او چال تیولی ذکر کرنو دل تیموار دوال تی بیاوان دا چا دا پاگلو خبر دا چیز سورت توبہ سورت نمل کی ذکر کری دا. پیغمبر علیہ السلام دیتا لخیالو که سورت پس منظر و حالات دا سی دی. پیغمبر علیہ السلام چی مدینی تا لار مسافر و کنا مهاجر ملگری مهاجر چاچو لزیور کڑیو نو پا هر حیثیت اگر دنیا پا نظر کی کمزوری کاری که کاری دا پس اعتبار بانی غریبانانو دولتمن نو اجزانو پا دی اعتبار بلدا چه کل مسلمانان شوی دی نو پا طولو که کم بیادو گیر چاپیر طول بی دین دی یهود دی مشرکین دی او تینه دیر تا بیا مستقل حکومت و ریاست دی پیرنگانو دی اپا کلی که دن نو پا که تا منافقان پیدا شوی دی. نو سیاسی حالت دا معاشی حالت پا دی اعتبار بانی کمزورو، دینی حالت غیرتی حالت دای بی انتہا و چتو دیر زیادو او دیر لویو. نبی علیہ السلام چه دغل تلال نو سیاسی بصیرت چه کم اللہ پیغمبر لور کردو نو داسه چالی نور کردو نبو لوری کی. رسول علیہ السلام دا مدینی دا خلقو پا میند که دے اتفاق را وستو جہد و کوشش شروع کو نو چکم مسلمانان شو نو غد یو بزمون شو چکم اسی پاتیو نو اغول خلک شورا ورکلا سم مطلب دے اغو تیوی دے کلی والی خبر دا دقام والی خبر دا علاقی خبر دا دا شرم او یا پی غور صرف او صرف تاسو دے دی امو ندے دا تاسو لوم دے نو اغیر سنت سد زدو اینات نروا پاس کرا